Recept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Minęła 7, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w piątek, 24 stycznia. Krystian Hanke, zapraszam na 2 godzinę, a przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sędziowie wyłonieni przez nową KRS nie powinni orzekać, uznał Sąd Najwyższy. Zdaniem resortu sprawiedliwości uchwała nie ma skutków prawnych. Nowelizacja ustaw sądowych do podpisu prezydenta. Sejm przyjął przepisy, które odrzucił Senat. WHO na razie nie ogłasza alarmu w związku z wirusem z Chin. Śle jedynie wytyczne do szpitali. Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie o status sędziów powołanych przez nową KRS. Uznał, że nie powinni orzekać. Tak werdykt uzasadniał sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel. To, co było, jest w pewnym sensie zamknięte. Natomiast na przyszłość uchwała ta mówi. Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy zostali powołani w tak dramatycznie wadliwych procedurach, nie powinni się podejmować orzekania, dlatego, bo ich orzeczenia w sposób trwały będą skażone podejrzeniem mocnym braku bezstronności i niezawisłości sądu, w którym będą orzekać. Zdaniem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry sędziowie naruszyli zasadę podziału władzy. Konstytucja w sposób jasny stanowi uprawnienia i kompetencje poszczególnych organów polskiego państwa, do których należą też sądy, w tym Sąd Najwyższy, ale też i Krajowa Rada Sądownictwa, która też jest organem przecież konstytucyjnym, prezydent czy Sejm. Nie może być tak, że jeden organ państwowy wchodzi niejako w kompetencje wszystkich 3 organów i podejmuje za nie decyzje leżące w ich wyłącznej kompetencji. Minister Ziobro dodał, że uchwała Sądu Najwyższego nie ma skutków prawnych. Nowelizacja ustaw sądowych czeka na podpis prezydenta. Sejm opowiedział się za nowelą, odrzucając uchwałę Senatu, który nie przyjął przepisów. Dawid Grygorcewicz. Przed głosowaniem na sali plenarnej głos zabrał m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który powiedział, że nowelizacja ustaw sądowych ma chociażby doprecyzować prawo. Ta ustawa tak naprawdę to jest konkretyzacja tego, co już dzisiaj jest w stanie prawnym, szanowni państwo. Tylko dzisiaj niektórzy zachowują się w sposób, który wykracza poza granice prawa, bo mówią, można podważać status innego sędziego. Krytycznie na temat nowelizacji wypowiadała się cała opozycja. Poseł Krzysztof Paszyk z PSL-u negatywnie ocenił liczbę dotychczasowych nowelizacji ustaw związanych z wymiarem sprawiedliwości. 12 nowelizacji ustawy Prawo o prokuraturze, 10 nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nic nie oddaliście tego sądownictwa obywatelom, a jak umożliwiamy rozmowę o tym, jak usprawnić wymiar sprawiedliwości, nie przychodzicie. Teraz nowelizacja ustaw sądowych trafi do prezydenta. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kroki podjęte przez władze Chin, by opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa, są właściwe, ocenia WHO. Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że jest jeszcze za wcześnie, by ogłosić sytuację nadzwyczajną, ale może się to okazać konieczne. Na razie przesłała do szpitali na całym globie wytyczne dotyczące zapobiegania zarażeniom i ich kontroli. To standardowe procedury w takich sytuacjach, mówi główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Na pewno sprostamy, ponieważ one nie są bardzo skomplikowane. To przede wszystkim umiejętność namierzenia pacjenta, który może być zagrożony, czy też podróżnego, który może być zagrożony, poddanie go kwarantannie, obserwacji w oddziale zakaźnym i oczywiście później odpowiedniej terapii. Myślę, że z całą pewnością poradzimy sobie z tym problemem. Problem jest ogólnoświatowy i będziemy robić dokładnie to samo, co robi cały świat. W Chinach do 25 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zarażenia nowym typem koronawirusa. Potwierdzono już ponad 800 chorych. Amerykański prezydent ma wkrótce przedstawić pokojowy plan dla Bliskiego Wschodu. Biały Dom pracował nad nim od kilku miesięcy. Agata Król. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma ujawnić pokojowy plan dla Bliskiego Wschodu w przyszłym tygodniu, ale najprawdopodobniej przed planowaną wizytą w Waszyngtonie izraelskich polityków. Ma do niej dojść we wtorek. Podczas spotkania z Donaldem Trumpem zostaną omówione najważniejsze problemy regionu, ale też sposoby na zaprowadzenie pokoju w Ziemi Świętej, poinformował wiceprezydent Mike Pence, który przebywa w Jerozolimie. Amerykański przywódca będzie chciał rozmawiać o planie pokojowym dla Bliskiego Wschodu, nad którym prace zostały zakończone w zeszłym roku, ale do tej pory ze względu na trudną sytuację polityczną w Izraelu jego treść trzymano w tajemnicy. Zdaniem Donalda Trumpa plan jest dobry, ale będzie jeszcze konsultowany ze stroną palestyńską. Prezydent przyznał, że może się on nie spodobać Palestyńczykom, ale podkreślił, że jest dla nich korzystny. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Poznańscy naukowcy odkryli nową metodę otrzymywania światła. Pierwsza na świecie protonowa dioda LED zamiast metalowych półprzewodników wykorzystuje wodę. Jesteśmy pierwsi na świecie, przyznaje profesor Jerzy Langer z Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Podstawowym osiągnięciem jest wykazanie, że takie coś w ogóle jest możliwe, że możemy z wody de facto, jako półprzewodnika, uzyskać źródło światła. Jest to zupełnie nowy mechanizm, materiałem podstawowym z woda. Nie ma tam w ogóle użytych w obszarze czynnym ani metali, ani półprzewodników klasycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych LEDów, dioda protonowa działa w środowisku wodnym. To był serwis Trójki. A w studiu pojawił się Krzysztof Łoniewski. Będzie o sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek zaglądamy do Melbourne. 24 stopnie na tę chwilę, więc w tenisa gra się przyjemnie, co raczej rzadkością w Australian Open. Z turniejem pożegnała się tej nocy siedmiokrotna triumfatorka imprezy i legenda dyscypliny Serena Williams. Po prawie 3 godzinach walki uległa Chińce Qiang Wang 4-6, 7-6 i 5-7. Odpadła też Karolina Woźniacka. Poległa z tunezyjką Jaber i to był jej ostatni występ w karierze. Nie zamierza jej kończyć, rozstawiona z jedynką Barty. W dwóch krótkich setach uwinęła się z niejaką Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. W turnieju panów Nowak Djokovic gra właśnie z Japończykiem Nishioką i na razie nie ma z rywalem większych problemów. Pierwszy set wygrał do 3, drugi do 2. Zaczyna się trzecia partia. Przypominam też, że wczorajszego ranka do trzeciej rundy wielkiego szlema na antypodach awansowała Iga Świątek. W dwóch setach pokonała zdecydowanie bardziej doświadczoną i do tego wyżej klasyfikowaną Hiszpankę Carla Suarez Navarro. Tenis ziemny zamieniamy na stołowy i mamy bardzo dobre wiadomości z Portugalii. Tu awans na Igrzyska Olimpijskie po wygranej 3-1 z Ukrainkami zapewniły sobie nasze pingpongistki. Mowa o turnieju drużynowym i dwóch kwalifikacjach do turnieju indywidualnego. Polki wystąpiły wczoraj w składzie Li Xian, Natalia Partyka i Natalia Bajor. W innym sporcie z siatką na środku, tyle że zawieszoną zdecydowanie wyżej, ŁKS w Łodzi 3-1 pokonał w siatkarskiej lidze mistrzyń Chimik Jużne z Ukrainy. W sprawach piłkarskich ciąg dalszy imponującej serii Liverpoolu. Po wyjazdowej wygranej 2-1 z Wolverhampton, wygranej wyszarpanej w stylu ekipy Jurgena Kloppa w końcówce po golu Firmino, The Reds zanotowali 14. kolejne zwycięstwo w Premier League i 40. nieprzegrane spotkanie w tych rozgrywkach. Czapki z głów i wyczekiwane od 30 lat mistrzostwo Anglii tym razem nie ma prawa się wymknąć. Co tam piłka, powiedzą kibice skoków. Zaopatrzeni w trąby, pomalują twarze na biało-czerwono i będą kibicować w ten weekend Polakom podczas dwóch konkursów w Zakopanem. Wiele po obydwu obiecuje sobie noszący jak zwykle różowe okulary prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Lubię konkursy drużynowe. W Zakopanem mamy konkurs drużynowy. Mając taką silną trójkę i jednego mocnego znajdziemy dzień przed zawodami na pewno. Wyniknie nam z treningów i z kwalifikacji. A dwa, będę bardzo kibicował Kubackiemu, bo skoki są u siebie. Świetnie w ubiegłym roku przecież Dawid tam startował. Liczę na Stocha, na Żyłę. To może być naprawdę bardzo dobry konkurs ten zakopiański, mając tak świetnie dysponowanych zawodników. Doprecyzujmy, konkurs drużynowy na Wielkiej Krokwi w sobotę. Indywidualnie skoczkowie będą rywalizować w niedzielę. Wtedy emocje sięgną zenitu i w trąby trzeba będzie dąć najgłośniej. To w polskich Tatrach, a w słoweńskich Alpach Julijskich ścigali się panowie z karabinami na plecach. Uspokajamy, do tego z nartami na nogach. Bieg na 20 km w biatlonowym Pucharze Świata w Pokljuce wygrał Norwek Johannes B. przed człowiekiem instytucją dyscypliny, Francuzem Martinem Fourcadem i jego krajanem Florent Claudem. Polacy jak zwykle na miejscach zawstydzających. Łukasz Szczurek był 66, Andrzej Nędza Kubiniec 87, Grzegorz Guzik zajął zaszczytną 89. lokatę. Skoro pan wspomniał Słowenię, a wcześniej Zakopane, to powiem panu, że podobno Słoweńcy na konkursy w Planicy, kibice słoweńscy, biorą tektury, bo kiedy stoi się długo na śniegu, to ciągnie od spodu, naprawdę temperatura zimno. I no to jest uwaga dla naszych kibiców ciągnących. To jest taki izolator trochę. Tylko, czyli trąba i tektura. Może sama tektura, ale potem też, żeby to ładnie posegregować i oddać tam, gdzie trzeba oddać. Nie, no trąba jest konieczna, proszę pana. Tak? Tak. Musi być. Oczywiście. No dobrze. Zatem trąba i tektura. Zauważyłem też, że pan używa takiego stwierdzenia, że jak ktoś wygra, to w setach, a jak przegra, to w partiach. To celowe, czy nie? Nie, przypadkowo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Melbourne chłodniej, jak państwo słyszą, a u nas cieplej, bo 6 stopni w Gdańsku, 4 w Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie i Suwałkach, 3 w Bydgoszczy, w Łodzi, Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, 2 stopnie w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, ale w Zakopanem 0. I to dobre wiadomości, bo śniegu nie powinno zabraknąć, przynajmniej na skoczni. Rano lokalnie mgły, proszę uważać na południu kraju, w całym kraju zachmurzenie małe, umiarkowane, Tylko na północy chmur będzie więcej i tam słaby deszcz lub mrzawka. W Bieszczadach możliwy niewielki śnieg, wiatr będzie słaby i umiarkowany, raczej pod narty. Nad morzem i na południowym wschodzie kraju porywisty południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem 60 km na godzinę, tyle mogą mieć porywy i wtedy schodzimy z belki. W Karpatach 70, w Bieszczadach do 80 km na godzinę. Czy w związku z tym będzie mniej smogu? Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej o tym. Średnie dane dziś z punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Najbardziej zanieczyszczone powietrze w tej chwili jest na południu kraju. Normy pyłu zawieszonego PM10 przekroczone są aż pięciokrotnie w Goczałkowicach, Zdroju i Nowym Targu. Źle także jest w Tychach, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Oświęcimiu, Krakowie i ościennych gminach. Prócz Zagłębia, Górnego Śląska i Zachodniej Małopolski smog unosi się także miejscami w województwach dolnośląskim, na południu opolskiego i świętokrzyskiego. I mimo, że jak na styczeń ciepło w tych regionach, ostrożnie z poranną aktywnością na, no właśnie, świeżym powietrzu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, a kolejny raport smogowy w Trójce w poniedziałek po 7:00. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za kilka dni zabierze głos podczas uroczystości w Auschwitz z okazji 75. rocznicy wyzwolenia tego nazistowskiego obozu. Chcę oddać hołd tym, którzy jeszcze żyją i udało im się do dnia dzisiejszego zapamiętać tamte tragiczne chwile i przekazywać je dla ludzi. Wcześniej w Godzinie Prawdy opowie Państwu o tym, co sam przeżył. Już dziś Godzina Prawdy ze Stanisławem Zalewskim, byłym więźniem Auschwitz. Zapraszam po 12:00. Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pewnie zainteresuje cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 13 minut po godzinie 7, ale to nic, proszę się nie martwić. 13 to 13. Natomiast przy okazji opowieści o wynalazku polskich naukowców i tej specjalnej baterii, wspomniałem, że jest jeszcze sporo do wynalezienia i słuchacz podpowiedział na przykład bezprzewodową smycz. Co bardzo mnie ucieszyło, państwa również, pan Robert dopisał jeszcze redaktorze. Taka smycz musi mieć Wi-Fi. No diametralnie. Tak, zaczęliśmy drugą godzinę, jeśli chodzi o muzykę w audycji. 2, 2 i 7 trójek. Państwo dzwonią w sprawie tych wynalazków. Słucham o tych patentowych wynalazkach typu smycz bezprzewodowa albo bezprzewodowy prysznic, a mnie to się marzy takie płótko z kurczaka w proszku, które zalewamy wodą i wychodzi takie sztyczną, chrupiącą skórką. Mnie. I żeby jeszcze było zdrowe i żeby jeszcze było ekologiczne, a potem to i tak będzie ewolucja i będzie w żelu. Może, nie wiem, jakoś nie przekona mnie pan, ale proszę próbować. Ranek@polskieradio.pl 71335. Powiedziałem, że troszkę uzupełnimy listę artystki również. W tym zespole średnia, oj, jest porządna. 3 dziewczyny, 1 chłopak. Mieli przyjechać do Polski w listopadzie, ale wokalistka się rozchorowała. Liczę, że wrócą, bo bardzo chciałbym zobaczyć to przedsięwzięcie na żywo. Grali już jako support w Polsce, teraz czas na osobny koncert. Nazywają się The Regrets. My filter melts and the words just slip. Don't know what I'm saying. lokomotywą tego przedsięwzięcia jest wokalistka, wspominana już przeze mnie. Pochodzą z Los Angeles, The Regrets, nagrali dwie płyty. No i to bardzo ciekawa propozycja. Dopisuje kolejne panie do zestawu i nawet było troszkę rock'n'rollowo, a teledysk jest bardzo przyjemny. Kolorowo ubrani, no mimo wszystko, bo jest perkusista. Takie piękne stroje, wyprasowane. A propos... Wynaleziono już żelazko dawno temu, a mnie się marzy, żeby ktoś wynalazł taki samo prasowacz. Że rano przysuwam suszarkę z wysuszonym praniem, wracam z pracy i już niech nie składa, niech wisi tak jak wisiało, ale pięknie wyprasowane te wszystkie zakładeczki, firaneczki, falbaneczki, bo ja na to czekam bardzo. Oj, wspólnota doświadczeń się włączyła. Nienawidzę prasowania. Doskonale panią rozumiem. Ale są też takie urządzenia, które już istnieją, tylko wystarczy je przyczepić we właściwym miejscu. I o tym teraz. Zapraszamy do Trójki. Monitoring w szpitalach, w szpitalnych oddziałach ratunkowych i tak zwane kamery nasobne przyczepione do kombinezonów. To tylko część propozycji Ministerstwa Zdrowia mających zwiększyć bezpieczeństwo personelu medycznego. Od pewnego czasu ratownicy i pielęgniarki regularnie zgłaszają akty przemocy ze strony pacjentów lub ich rodzin. Jak twierdzi Krystyna Aptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, jesteśmy coraz bardziej roszczeniowym i agresywnym społeczeństwem. Wstępnie w rozmowach z ministrem zdrowia mówiliśmy o pełnej informacji kierowanej do pacjentów, że pracownicy medyczni w czasie pełnienia dyżuru są funkcjonariuszami publicznymi i za ich znieważenie grozi kara. Chodzi o informację, która by wisiała przed gabinetami. Tak, tak jak mamy informację ogólną, że szpital realizuje świadczenia z NFZ-em, bo wiszą takie duże kartki, to tak powinni zostać poinformowani pacjenci. Czy taki napis coś pomoże? Zdania na ten temat są podzielone. Mówią, że przyjdzie wypity i on tam będzie kartkę czytał, ale jeden wypity, drugi wypity dostanie z paragrafu, to myślę, że trochę środowisko usłyszy. Chcemy wprowadzić w pomieszczeniach szpitalnych oddziałów ratunkowych monitoring. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tych pomieszczeniach ogólnodostępnych, żeby może troszeczkę ostudzić temperament niektórych pacjentów, którzy czasem agresywnie zachowują się. Ja nie usprawiedliwiam pacjentów, ale to są duże emocje, nie każdy wytrzymuje, więc myślę, że dla bezpieczeństwa i pacjentów, i pielęgniarek, i ratowników, no bardzo by było ważne, tym bardziej, że są funkcjonariuszami publicznymi, tak. Czyli ta ochrona im się jakby z urzędu należy. I ona jest. Są procesy sądowe, kiedy ta agresja skierowana do ratowników medycznych jest sankcjonowana prawnie. W ostatnich dniach mamy możliwość naciśnięcia pomocy teleinformatycznie. To idzie do dyspozytora i dyspozytor medyczny dzwoni do nas, my do niego. Paweł Nesterak, Polska Rada Ratowników Medycznych, Kraków. Jest to jakieś pewne ułatwienie, no ale to też kosztuje trochę czasu. Zanim dyspozytor potem jeszcze poinformuje policję, jeżeli się okaże, że jest jakieś zagrożenie, to kolejny łańcuch. No to sami se musimy radzić. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ale to zawsze będzie problem. Przyjeżdżamy do zwykłej temperatury i w tym momencie zaczyna się coś dziać. Albo na przykład wnuk, albo syn. Coś mu się nie podoba, coś chce od nas wymóc. No i zaczyna się awantura. Od połowy grudnia włączyliśmy w tablecie specjalny przycisk pod tytułem pomoc. Jeżeli zespół widzi, że ze strony pacjenta lub rodziny jakaś będzie agresja, wciska tylko ten przycisk. Nie dzwoni do dyspozytorni, nie robi innych ruchów. Po wciśnięciu tego przycisku dyspozytor medyczny automatycznie powiadamia patrol policji. Mamy system przywoływania bezpośredniego w sytuacji napadu na bank. Powtarzam to ciągle. Potrafimy chronić pieniądze, nie potrafimy chronić ludzi. Uważam, że szpitale powinny zostać przyłączone do systemu bezpośredniej informacji o zagrożeniu. A szpital powinien mieć taki system, jak w przypadku pożaru. Mamy czerwone tabliczki z przyciskiem, należy zbić szkło, nacisnąć, straż pożarna jedzie bez telefonu. Oprócz tego chcemy jeszcze wprowadzić kamery nasobne na ubraniach ratowników medycznych. Oczywiście będzie dość duży problem z RODO. Ale policjanci już takie używają. Tak, tylko że nasza praca jest może troszeczkę inna niż policji. O ile chodzi o szpital... Pacjent, z którym ja rozmawiam, może mieć zmiany chorobowe na twarzy i sobie w ogóle nie życzy, żeby coś takiego zostało nagrane, bo wszystkie dane dotyczące naszego zdrowia są danymi wrażliwymi. O sposobach zwiększania bezpieczeństwa ratowników medycznych i pielęgniarek podczas wykonywania pracy 7 lutego będą rozmawiać przedstawiciele związków zawodowych z Ministerstwem Zdrowia, a tematem zajęła się dziś Ewa Dudzińska. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki. 227 Trójek to nasz telefon. Co tam za oknem? Może i na Dolnym Śląsku będzie później ciepło, ale na razie w Kotlinie Jeleniogórskiej i w samej Jeleniej Górze minus 8, śnieżka zaczyna się wyłaniać na horyzoncie, będzie piękny dzień, ale na razie

Na stronie internetowej GIS-u są aktualne informacje w sprawie koronawirusa. Ustawy sądowe trafią na biurko prezydenta. Posłowie odrzucili uchwałę Senatu, który był przeciw zmianom w przepisach o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Ustawy wprowadzają m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną dla sędziów, którzy podważają status innych sędziów, a także naruszają niezawisłość i niezależność sędziowską. Wcześniej, jeszcze przed głosowaniami w Sejmie, Sąd Najwyższy uznał, że sędziowie wskazani przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie są uprawnieni do orzekania. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości uchwała ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Pomnik legendarnego twórcy komiksów René Gościnnego stanął w Paryżu. To spod jego pióra wyszły przygody Asterixa czy Lucky Luke'a. Pomnik wzniesiony został naprzeciwko kamienicy, w której Gościnny mieszkał przez wiele lat. Autor najpopularniejszych we Francji, ale także poza jego granicami komiksów, był bardzo związany z tą częścią Paryża. Tutaj robił zakupy w rodzaju taśmy do maszyny do pisania czy papieru. Tutaj chodził na spacery ze swoją córką i wpadał do pobliskiej kafejki. Na pomniku na ramieniu uśmiechniętego Gościnnego siedzi mały Mikołajek. Na dłoni stoi Asterix, a u stóp autora dzielny kowboj Lucky Luke. To najsłynniejsze postacie z komiksów Gościnnego, który wprawdzie urodził się i zmarł w Paryżu, ale jego rodzice żydowskiego pochodzenia wywodzili się z Polski. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wierzga, dzień dobry. Dzień dobry. Europejski Bank Centralny nie zdecydował się na cięcie stóp procentowych. Można zauważyć pewne znaki umiarkowanego wzrostu inflacji bazowej, poinformowała prezes ABC Christine Lagarde. Szefowa najważniejszego na kontynencie Banku Centralnego wypowiedziała się też w sprawie zmian klimatu. Christine Lagarde zaznaczyła, że nierobienie niczego w tej sprawie jest niebezpieczne. Zapewniła, że kwestia ochrony środowiska będzie uwzględniona w strategii banku. Według analityków EBC może wywrzeć korzystny wpływ na zielone inwestycje w Unii Europejskiej, decydując się na zakup prywatnych i rządowych obligacji finansujących przedsięwzięcia korzystne dla środowiska. 664 miliony dolarów. Tyle w 2019 roku był wart polski rynek gier wideo i e-sportu. To o 400 milionów więcej niż w 2014, wskazuje firma doradcza PwC, cytowana w depesze Reutersa. Agencja zauważa w tekście, który jest analizą polskiego sektora gier wideo, że blisko połowa Polaków uznaje się za graczy, a w kraju działa około 400 firm produkujących gry, tworzących około 100 tytułów rocznie, co, jak zauważyli redaktorzy agencji, zdecydowanie przyćmiewa na przykład rynek sąsiednich Niemiec. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła niewielkie zmiany. Inwestorzy także obawiają się rozprzestrzeniania koronawirusa, chociaż nastroje uspokoiły słowa dyrektora generalnego WHO, że nie ma jeszcze powodów do ogłoszenia międzynarodowego alarmu. Paweł Cymcyk, ekonomista DNA Rynków, w komentarzu przygotowanym specjalnie dla Trójki, przygląda się walutom. W piątek krajowi inwestorzy powinni zwrócić uwagę szczególnie na kurs złotego. Mimo dość dobrych nastrojów na rynkach zagranicznych i stosunkowo dobrych danych gospodarczych, w ostatnich dniach widać osłabienie się krajowej waluty. Jeżeli w piątek ten trend będzie kontynuowany, niestety będzie to oznaczało, że końcówka stycznia dla polskiego złotego będzie słabsza i zobaczymy wyższe poziomy na dolarze, franku czy euro. W tej chwili wygląda to dokładnie tak. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,84 funt, 5,04 zł, a frank szwajcarski 3,96 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Wszystkim graczom chciałbym bardzo powiedzieć, że wyjście z domu dziś to wejście na wyższy level, że się tak wyrażę, ale niestety ta zima nie chce przejść, tylko w Bieszczadach możliwy dziś niewielki śnieg. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy więcej chmur, tam słaby deszcz lub mrzawka, ale temperatury 2 stopnie powyżej zera w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 3 w Bydgoszczy, Łodzi, Białymstoku, w Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu, 4 w Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie i Suwałkach, a 6 stopni w Gdańsku, 0 tymczasem w Zakopanem i tam zjeżdżają kibice skoków. Na zachodzie Europy też ciepło. W Berlinie 5, w Brukseli 6, w Paryżu, Londynie 8, w Madrycie 9, a to już bardziej zrozumiałe, że w Lizbonie 14, a w Rzymie 15 stopni. Rano proszę uważać na mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. W medale w Pucharach Świata. Domerody. To są mecze na wielkich boiskach. No, jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w Trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy

nagranie nam się trafiło. Newsy to my znamy, teraz będziemy prosić o komentarze. Zapraszamy do Trójki. W Jerozolimie wczoraj Światowe Forum Holokaustu. Słuchaliśmy tego, co będą mówić politycy podczas uroczystości. No to już wiemy. Wiemy też, jakie są komentarze w polskiej prasie, bo te przytaczaliśmy po godzinie 6. Zastanawialiśmy się też, jak świat zachodni odbierze te słowa. The Times, cytowany dziś przez agencję, pisze m.in. Putin nie ma racji, umniejszając wkład Polski. Ale też ciekawi jesteśmy komentarze w Moskwie i łączymy się teraz z naszym moskiewskim korespondentem Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak rosyjskie media komentują, no zwłaszcza słowa Władimira Putina i co mówi ulica? No mógłbym powiedzieć, że nic się nie zmieniło od miesiąca, od momentu, kiedy po raz pierwszy na konferencji prasowej dla dziennikarzy zagranicznych Władimir Putin wypowiedział się, no, delikatnie mówiąc, niepochlebnie o polskiej historii. Komentarze są cały czas takie same, ale jeśli chodzi o wczorajsze wydarzenia, to rosyjskie programy telewizyjne państwowej telewizji przez cały dzień, noc i dziś od rana dużo miejsca poświęciły wizycie Władimira Putina i w relacjach oraz komentarzach przeważają kwestie odsłonięcia pomnika poświęconego blokadzie Leningradu i samo wystąpienie prezydenta poruszane jest w kilku odsłonach, w których dla mediów rosyjskich najważniejsze to kremlowski punkt widzenia historii, dobre relacje Moskwy z Jerozolimą oraz wzmocnienie pozycji Rosji na Bliskim Wschodzie. Padły oczywiście też pod adresem Polski uwagi, w tym kolejny raz, a to przypomnę, trwa już dość długo, że zniekształcamy historię II wojny światowej i oczywiście nie wspomniano w tych relacjach o milionach ofiar stalinowskich zbrodni, co powoduje, że już tak od siebie mówię, człowiek ogląda, słucha i ze zdumienia otwiera oczy, jak tak można, no i okazuje się, że jednak tak można. Dziennik Komersant koncentruje się na tym, jak uroczystości związane z pamięcią o Leningradzie, a mniej o Holokauście, postrzegali rosyjscy Żydzi uczestniczący w ceremonii odsłonięcia pomnika związanego z blokadą Leningradu. To miało miejsce, przypomnę, wczoraj, tuż przed rozpoczęciem forum w Jerozolimie. Niezawisła gazeta napisała: Władimir Putin znalazł w Jerozolimie sojuszników zwycięstwa. Dziennik przypomniał, że prezydent krytykował Ukrainę, Łotwę i Estonię za współpracę z nazistami i zwrócił uwagę na nieobecność prezydentów Polski i Litwy. Niezawisła napisała, że Władimir Putin podkreślił w trakcie forum w Jerozolimie, że 40% Żydów, którzy zginęli w Holokauście, było obywatelami Związku Radzieckiego. Gazeta nie odniosła się ani do rzeczywistych wydarzeń z okresu II wojny światowej, ani do współpracy Stalina z Hitlerem, ani wreszcie do tego, jak Związek Radziecki chował wszystkie tematy związane z Żydami głęboko do szuflady. A sami Żydzi mieszkający w Moskwie, to już relacjonuję Państwu z moich rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskiej, przyznają, że oczywiście w dużym uproszczeniu o instytucie Yad Vashem dowiedzieli się tak naprawdę dopiero po upadku ZSRR. No i najbardziej zaskakujące tutaj tak na koniec są stwierdzenia niezawisłej gazety, która choć podkreśliła, że prezydenci Polski i Litwy zignorowali forum, ponieważ uważają, iż w większości było ono poświęcone triumfowi Putina, a mniej uczczeniu pamięci ofiar Holokaustu, to zaraz gazeta rosyjska dodała, że prezydent Polski mógł przecież wystąpić na forum. I co już dla mnie jest zupełnie zaskakujące, bo przecież wiemy, że było odwrotnie, że Polska organizuje u siebie alternatywne uroczystości. Jak można uroczystości w Auschwitz, które odbywają się u nas regularnie, jeśli dobrze pamiętam, od 1947 roku, od momentu, kiedy powstało to muzeum, czy też od 1945, proszę wybaczyć, jeśli popełniłem tutaj błąd, jeśli chodzi o daty, nazywać uroczystościami alternatywnymi. I tego typu sformułowania pojawiają się w rosyjskiej prasie, na rosyjskich portalach, ale rosyjskie media w większości poświęcają jednak uwagi swoją uwagę poświęcają wydarzeniom wewnętrznym, to jest reformie konstytucyjnej, więc nie jest tak, że jak otwieramy internet czy gazety, to zaraz mamy wszędzie zdjęcie Władimira Putina i Jerozolimę. Wracając jeszcze do The Times, pisze, że uroczystości Yad Vashem z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz były największym wydarzeniem dyplomatycznym w historii Izraela. Im przekazy medialne w tym dniu zdominowała nieobecność polskiego prezydenta Andrzeja Dudy. Jak rozumiem, rosyjskie media nie akcentują zbytnio tego, poza tym, o czym powiedziałeś. Tak jak powiedziałem, rosyjskie media przede wszystkim koncentrowały się na blokadzie Leningradu, na kolejnej rocznicy zdjęcia blokady Leningradu, która przypada w styczniu, chyba 27 stycznia, tak? I proszę mnie poprawić, słuchacze pewnie mnie poprawią, jeśli się pomyliłem. Temu wszystkiemu, co wiąże się bezpośrednio z historią Związku Radzieckiego, Rosji, no i z tymi obywatelami Związku Radzieckiego, którzy wyjechali do Izraela. Ale pytam też o to, bo hiszpańska agencja EFE zwróciła w swych doniesieniach z Jerozolimy uwagę na fakt, że do uczestnictwa w tym forum zaproszono aż 7-krotnie więcej polityków niż ludzi, którzy przeżyli Holokaust. Na 700 zaproszonych 600 to politycy. No i jak to potrafi czasami odnieść się dość happeningowo prezydent Ukrainy do różnego rodzaju wydarzeń politycznych, żeby wszystkiego nie brać aż tak zupełnie poważnie, a mówię tutaj o oskarżeniach padających pod adresem Ukrainy, chociażby z ust Władimira Putina, czy też niektórych przedstawicieli społeczności żydowskiej w Izraelu. Wołodymyr Zełenski, który wraz ze swoją delegacją znalazł się w pobliżu Instytutu Yad Vashem, powiedział, zresztą napisał o tym także na jednym z portali społecznościowych, tam na swoim koncie, że zobaczył tyle osób, które przeżyły Holokaust, które były w Auschwitz i które nie miały możliwości dostania się na to forum, więc postanowił swoje miejsce i miejsce swojej delegacji oddać tym ludziom. Tyle opinii i komentarzy z Moskwy. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Poranna audycja za 13:08. We must all unite, for we are one creation. We must join the fight, together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, so the choice is theirs and theirs alone. Judge, we are here to love. There's no room for hate. We are just one human race. We must rise above. We are here to love. There's no time to waste anymore. We must all unite, there's no more segregation. When you've seen the light, there's nowhere else to go. And with peace in sight, no walls could separate us. We would be as one, because this earth's our home. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, so the choice is theirs and theirs alone. Love. There's no room to hate. there is just one human race. We must rise above. We are here to love. There's no time to waste anymore. To oczywiście Lenny Kravitz w audycji porannej. Wybrzmiało to pięknie za 9 minut, godzina 8. No to teraz trzeba zajrzeć do książki. Czarnoksiążnik. Dziś to będzie podróż. Mateusz Matyszkowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A wybierzemy się w miejsce gorące. Znaczy zaczniemy od zimnego, bo zaczniemy gdzieś w Himalajach, gdzie znajduje się ujście Gangesu. Ganges to główny bohater książki George'a Blacka. Ganges, święci i grzesznicy z nadboskiej rzeki. Są różne sposoby, żeby opisywać jakieś miejsca na świecie. Jednym z nich jest podróż wzdłuż rzeki. I rzeczywiście, jak sobie wyobrazimy, i nie jedyna taka podróż literacka się odbyła wzdłuż Wisły, od ujścia do, prawda, do delty, tak. Od źródła do morza, to dostaniemy taki pełny przekrój Polski. A kiedy czytałem tę książkę Blacka, Ganges, to może nie dostaliśmy przykroju, pełnego przekroju Indii, bo na przykład nie trafiliśmy do tych rejonów najbardziej uprzemysłowionych, nie trafiliśmy w najbogatsze części Indii. Na pewno nie trafiliśmy tam, gdzie toczy się życie bohaterów filmów bollywoodzkich, które zdominowały dzisiaj wyobraźnię na temat Indii. Nie, tam sięgamy do tych Indii biedniejszych, ale bliższych swojej tradycji Indii, gdzie można czcić Ganges jako świętą rzekę, oddawać jej cześć, a jednocześnie nie mieć problemu z tym, żeby kloaka gdzieś tam schodziła do niej. Więc tak, zaczęliśmy tam, gdzie zimno, a skończyliśmy, sprawdziłem na aplikacji pogodowej, ile? Dzisiaj w Kalkucie. Obrzydliwie, 24 stopnie. I wilgotno pewnie. Wilgotno, ale wie pan, 24 stopnie. Ani człowiek takiej wełnianej czapeczki podszytej polarem nie założy, ani skórzanych rękawiczek. No nie. Tak. Trudno w ogóle tak myśleć sobie o przekrój Indii w jednej książce, bo to musiało być opasłe tomiszcze. Opasłe tomiszcze obejmujące kilka religii. Zresztą, znaczy Ganges akurat tutaj trochę daje, bo pamiętajmy, że poruszamy się gdzieś tak naprawdę na pograniczu Indii i Bangladeszu, zwłaszcza tam w okolicach delty. Więc i te muzułmańskie Indie, i te Indie wierne swojej tradycji hinduizmowi. Gdzieś po drodze też trafią się wyznawcy jakichś lokalnych, malutkich kultów. To jest przebogaty kraj, którego naprawdę nie da się zamknąć w jednym musicalu oglądanym gdzieś na platformie cyfrowej. A jednak trochę cieplej się zrobiło na serce, jak pan opowiada. Proszę przypomnieć tytuł książki. Więc autor nazywa się George Black. Ganges, święci grzesznicy z nadboskiej rzeki. Naprawdę dobrze napisany literacki reportaż. Polecamy bardzo serdecznie. Mateusz Matyszkowicz. Dziękuję. W audycji porannej bardzo dziękujemy. Za 6 minut godziny 8. I'm looking.